dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 17 lutego, jest 15. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Szczyt szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej w Krakowie. Większe nakłady na onkologię zapowiedział minister zdrowia. Węgry przekażą Polsce zbroje króla Zygmunta II Augusta. Deklaracja rocznicowa i deklaracja cyfrowa zostały podpisane w Krakowie podczas szczytu z okazji 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej. W stolicy Małopolski spotkali się przywódcy Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Podczas rozmów poświęcili też wiele uwagi walce z koronawirusem. Konferencji do pierwszej części obrad przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski. Witaj. Dzień dobry. I powiedz, na co zwracali uwagę przywódcy? No właśnie, wśród ważnych tematów pojawiło się wyzwanie walki z pandemią, a szefowie rządów Grupy Wyszehradzkiej skorzystali z obecności w Krakowie szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela i pytali, co można zrobić, aby dostawy szczepionek były większe. To jeden z priorytetów Unii Europejskiej, zapewnił Michel. Priorytetem pierwszym, nad czym komisja musi pracować od rana do wieczora, to po prostu zwiększyć poziom produkcji po to, żeby móc dostarczyć to, co zostało zawarte w umowach. To jest absolutny priorytet. Również premier Polski Mateusz Morawiecki zaznaczył, że Komisja Europejska powinna wykorzystać swoją siłę w rozmowach z korporacjami produkującymi szczepionki. Zaznaczył, że Unia jako jedna z pierwszych kupiła szczepionki i zapłaciła wysoką zaliczkę. Skłonić, żeby nie powiedzieć zmusić, firmy, które rzeczywiście w niewłaściwy sposób, niezgodne z naszymi wyobrażeniami zawartymi w umowie, tak mogę powiedzieć, działają dzisiaj na rynkach światowych. My byliśmy pierwsi lub jedni z pierwszych i musimy mieć zdecydowanie więcej szczepionek tu i teraz. O tym państwa chcą też rozmawiać w przyszłym tygodniu podczas spotkania online Rady Europejskiej. O czym relacjonował Mariusz Pieśniewski. Będzie więcej pieniędzy na onkologię w Polsce, zapowiedział w Lublinie minister zdrowia Adam Niedzielski. Środki mają się znaleźć dzięki wyższym wycenom za świadczenia onkologiczne. Zmiana taryf będzie kompleksowa, mówił w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej minister Niedzielski. Nie tylko w dziedzinie chirurgii, w dziedzinie hemato-onkologii, chemioterapia, również inne zakresy mieszczą się właśnie w tej retaryfikacji. Co najważniejsze, ten efekt finansowy podniesienia to jest ponad 200 milionów złotych. Ponad 200 milionów złotych realnych nakładów na onkologię w ujęciu rocznym. Wzrost cen ma docelowo zwiększyć liczbę udzielanych świadczeń onkologicznych w Polsce. Nowe taryfy mają obowiązywać od 1 kwietnia. Komisarz wyborczy w Rzeszowie wydał postanowienie o wygaszeniu mandatu Tadeusza Ferenca. To formalne potwierdzenie decyzji prezydenta miasta z 10 lutego. Postanowienie zostało już opublikowane na stronie Rzeszowskiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, mówi komisarz wyborczy w Rzeszowie Marcin Dudzik. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu nastąpiło z datą faktycznego orzeczenia się urzędu przez pana prezydenta, czyli z datą 10 lutego. To postanowienie dzisiaj będzie jeszcze doręczone panu prezydentowi. Dalsze decyzje należą teraz do premiera, który ma wyznaczyć komisarza pełniącego obowiązki prezydenta Rzeszowa oraz termin wyborów. Węgry przekażą dziś zbroję młodego Zygmunta II Augusta, przyszłego króla Polski, do zbiorów Zamku Królewskiego w Krakowie. Zbroja była częścią zbiorów Muzeum Narodowego w Budapeszcie, a 24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia, rząd węgierski podjął decyzję, by ta unikatowa pamiątka stanowiąca część historycznego dziedzictwa Polski trafiła do naszych zbiorów muzealnych. Profesor Michał Kopczyński z Muzeum Historii Polski podkreśla, że jest to wyjątkowy zabytek i jest to niezwykle ważne wydarzenia dla polskiego muzealnictwa. Będzie to jedyna taka zbroja w całości zachowana, należąca do Zygmunta Augusta, która będzie w polskich zbiorach. Ona została wykonana w Innsbrucku na zamówienie późniejszego cesarza Ferdynanda I, który wydawał w 1543 roku swoją córkę Elżbietę za Zygmunta Augusta. Zbroja trafiła do Budapesztu po I wojnie światowej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

rząd postanowił, że karta dużej rodziny trafi do aplikacji mobilnej. Co to znaczy? Dziś wracamy szerzej do tego tematu. Rodzice mi każą, że w razie czego, jak będę jeździć pociągiem albo gdzieś, to mogę to pokazać. Karta dużej rodziny. Co to takiego i do czego służy? Nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą, a to się może przydać, żeby nie powiedzieć wprost, opłacić. Szczegóły tuż po 15.30. Poza tym turystyka w czasach pandemii. Mrozy na zewnątrz były minus 16, 18 w nocy, a my mieliśmy 22, 23. Gdzie tak fajnie? Odpowiedź w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki po 16.30. Przedwczoraj w programie próbowaliśmy ustalić, czym się różni basen od akwaparku. Dziś próbujemy odkryć, czym się różni boisko. Takie otwarte od boiska pod na przykład balonem. No i kto może na nim grać? U nas wszystkie dzieci posiadają licencję Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej PZPN-u. O 17.30 jak zwykle ekonomiczne podsumowanie dnia. Zapraszamy do 18.00. Zapraszamy do Trójki. Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, tu z Romek i Atomek, dzieci z bólem ben. Na tropach jedni, tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziw, MacGyver i Bibi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jakbym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bólem ben, Tomek na tropach jedni. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziw, MacGyver i Bibi. Tak jak Bolek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bólem ben, Tomek na tropach jedni. Minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Ze mną teraz pan dr Łukasz Durajski, członek WHO, członek Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie doktorze, 8694 nowe zakażenia w ciągu ostatnich 24 godzin. To jest poranna dana ogłaszana codziennie o 10.30 przez Ministerstwo Zdrowia. My codziennie te dane również publikujemy dla informacji. Czy pana zaskoczyły te dzisiejsze dane? No oczywiście nie pocieszają, natomiast niestety one nie są zaskakujące zupełnie. Przede wszystkim z tego powodu, że troszkę w ostatnim czasie mówiliśmy i coraz bardziej alarmujemy o to rzeczywiście, że przed nami jednak, ja nie lubię tego określenia, ale trzecia fala. Koronawirus zmutował. Przede wszystkim borykamy się oczywiście z nową mutacją, która chcąc nie chcąc dotarła również do Polski. Prawdopodobnie to ona będzie przyczyną tą bezpośrednią tego wzrostu zachorowań. Mam nadzieję rzeczywiście, że jednak będziemy w stanie, aby no, ograniczyć, tak, bo o ile rzeczywiście ciężko jest zupełnie znów do zera odizolować się od wszystkich, o tyle nasze zachowanie po prostu będziemy w stanie, aby ograniczyć tą rosnącą liczbę przypadków. A czy na tle tego, co się dzieje w Europie, u naszych sąsiadów, choćby południowych, no od poniedziałku zamknięte praktycznie Czechy, zamknięta Słowacja, od dziś również zamknięta Litwa. No nie chcę powiedzieć, że jesteśmy otoczeni, no ale dookoła nas dzieją się takie właśnie, a nie inne rzeczy. My luzujemy od paru dni, luzujemy te pandemiczne obostrzenia. Czy to jest tak, że te no nie chciałem zadać tego pytania, ale chyba muszę, czy ta trzecia fala rzeczywiście puka dookoła nas, puka również do naszych drzwi? Ale niestety tak, i właśnie te predykcje, te przewidywania dotyczące tej trzeciej fali właśnie biorą się z obserwacji krajów zachodnich i naszych sąsiadów, bo widzimy zresztą przecież już od dłuższego czasu problem, szczególnie w Wielkiej Brytanii, w krajach, gdzie już ta nowa mutacja dotarła. No mówię nowa mutacja z tego powodu, że ten nowy wirus cudzysłowie oczywiście jest problematyczny o tyle, że on się łatwiej rozprzestrzenia. I stąd jest to główne zadanie, które przed nami. Natomiast niestety, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, i uważam, że bardzo fajne określenie dotyczące tego, że trzecia fala puka po prostu do nas i już właściwie to zaczęła łomotać w nasze drzwi w tym momencie. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy pik nie jest po prostu rzeczywiście jak półką, która nam będzie świadczyła o tym, że jesteśmy już na progu trzeciej fali. To będzie, jesteśmy się raczej w marcu tego wzrostu zachorowań. Natomiast mam nadzieję, że te nasze zachowania zresztą z ostatnich dni nie będą dowodem tego, że poluzowanie w takim sensie tych obostrzeń na Polaków zadziałało zupełnie odwrotnie. I zachowujemy się, no muszę to powiedzieć wprost, ale po prostu jak jest puszczony z łańcucha. Jest to o tyle niebezpieczne, że niestety nadal nie uporaliśmy się z koronawirusem w takim sensie, jakim byśmy chcieli. Niższa liczba zachorowań wynikała właśnie z tych pewnym sensie ograniczeń i tych bezpiecznych zachowań. Co by pan doradzał dzisiaj rządowi w kwestii, nie wiem, ewentualnego powrotu do lockdownu, czy nie, czy luzowania, czy nie luzowania? No ja rzeczywiście muszę przyznać, że mam, jeżeli chodzi o lockdown, takie mieszane uczucia z tego powodu, że właśnie on generuje później takie zachowania, jakie widzieliśmy zakopane na Krupówkach. Moim zdaniem rzeczywiście warto, aby oczywiście te ograniczenia podtrzymywać, natomiast w pewnym sensie też dać swobodę gospodarce, to znaczy chociażby wprowadzić, nie wiem, na przykład 20% obłożenie, gdzie stopniowo będziemy mogli w jakimś tam sensie skorzystać z tego, z tej wolności, o może tak bym też to określił. Natomiast no mimo wszystko kwestia przede wszystkim jest taka, że to my musimy sami, bo to nie jest tylko i wyłącznie kwestia rządzących. Proszę zobaczyć, że przecież cała historia, która się wydarzyła w Zakopanem, nie jest winą obostrzeń czy ich braku, tylko naszego lekceważącego podejścia. Tak? I to my sami tak naprawdę w tym sensie wówczas odpowiadamy za to, co się będzie działo. Tak? Bo oczywiście ja nie zrzucam tutaj liczby zachorowań na garb tej historii, która się wydarzyła, bo to oczywiście za wcześnie, ale mam nadzieję, że to też nie będzie tak, że to poluzowanie obostrzeń spowoduje, że my rzeczywiście niestety zapomnimy o podstawowych zasadach dotyczących właśnie reżimu sanitarnego. Tego się najbardziej obawiam, bo to będzie powodowało znowu niestety kolejne problemy, przede wszystkim gospodarcze. Ale ze względu na zdrowie i na ewentualne zakorkowanie systemu zdrowotnego, o to apeluję, abyśmy nadal byli ostrożni. I mimo, że oczywiście coraz więcej osób będzie szczepionych, bo z dnia na dzień rzeczywiście ten odsetek będzie nam rósł, to jednak nadal mamy zbyt mało szczepień i szczepionek, aby mówić o tym, że możemy sobie pozwolić na swobodę tego typu, co byśmy chcieli. I tym apelem o samodyscyplinę kończymy. Dziękuję panu. Doktor Łukasz Durejski, członek WHO, członek Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, był naszym gościem.

zatopi nas. Pokusa ani strach. Mela Koteluk. Za 20 minut godzina 16. Zapraszamy do Trójki. Wracamy do tematu karty dużej rodziny. Korzysta z niej kilka milionów Polaków, rodziców i dzieci z rodzin 3+. Mówiliśmy o tym wczoraj. Karta w nowej formie elektronicznej trafi do aplikacji mObywatel, a dziś pytamy, czy to rozwiąże kilka problemów wynikających między innymi z wyglądu samej karty, z dotychczasowego wyglądu tego dokumentu. Kuba Witkowski. Karta dużej rodziny może się przydać w wielu miejscach. Witamy na stacji paliw olej napędowy. Od podczas tankowania samochodu. Zapraszamy do kasy. Przy kasie na wybranych stacjach można liczyć na zniżkę. 10 groszy na litrze. Na co jeszcze? Mamy wejścia do parków narodowych za darmo. Głowa pięcioosobowej rodziny. Oprócz tego mamy zniżki do muzeów, na jakieś przedstawienia teatralne. U nas lokalnie mamy też dużą zniżkę na wejściówki na basen odkryty. No i też mamy zniżki w komunikacji kolejowej, tak? W kolejach państwowych. Z tego też powodu wielu, nawet tych młodszych, kartę ma na stałe w portfelu. Rodzice mi każą, że w razie czego, jak będę jeździć pociągiem albo gdzieś, to mogę to pokazać. Teraz karta w nowej formie elektronicznej ma jeszcze w tym roku trafić do aplikacji mObywatel. Tak jak wcześniej dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny czy legitymacje szkolne. Co to zmienia dla użytkowników karty? No nie muszą już wnioskować o elektroniczną formę KDR-a, tylko po prostu ją pobierają w aplikacji mObywatel. Wyjaśnia wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha. Wiąże się to też z tym, że już nie musimy płacić za jej przyznawanie. Jest możliwość pobierania kart dzieci w mObywatelu, więc nie ma ryzyka, że zapomnimy. Co na to użytkownicy? Zastanawiam się tylko, czy ta nowa wersja elektroniczna rozwiąże problem braku zdjęcia na dokumencie, ponieważ w wielu miejscach wymagany jest razem z kartą dużej rodziny okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem, czyli potwierdzenie. Rzeczywiście w karcie dużej rodziny nie ma zdjęcia. W tej tradycyjnej, elektronicznej do tej pory nie było. Natomiast w momencie pobrania tej karty w aplikację mObywatel, no to zdjęcie będzie się wyświetlało to, które mamy w dowodzie osobistym. Tak, tyle że z karty korzystają przecież też seniorzy. Bo i oni nawet, jeśli lata temu odchowali gromadkę trojga lub więcej dzieci, mają do tych zniżek prawo. A niekoniecznie chcą przecież korzystać z nowinek technologicznych. Byłoby pewnie możliwe wbicie na stałe do dowodu osobistego rodzica informacji, że posiada kartę dużej rodziny. Po co mnożyć wszystkie dokumenty? Co na taki pomysł decydenci? Jest to rzeczywiście pomysł przynajmniej warty rozważenia. Ale jak usłyszałem, wszystko po kolei. Najpierw elektroniczna wersja, potem być może KDR, także w plastikowym dowodzie osobistym. Karta dużej rodziny trafi do aplikacji mObywatel jeszcze w tym roku. Kiedy dokładnie? No tego jeszcze nie wiadomo. Wszystko zależy od szybkości zmiany obowiązującego prawa i odpowiednich przepisów wykonawczych. Well, I can find my way. I know my left and right. Because we never close. I'm open day and night. Towards the light, I'm open round the clock. I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. Let me help you out, let me be your guide. I can help you reach the love you feel inside. Well, I can find my I know my left from right. Because we never close. I'm open day and night. Ooh, oh, oh yeah. Oh you never used to be afraid of days like this. the light. I'm open round the clock. I don't get lost at night. Program trzeci. Yo, bring it on down. 10 minut dzieli nas od godziny 16. Zapraszamy do Trójki. No to teraz u nas turystyka w czasach pandemii. Zamknięte hotele, zamknięte pensjonaty, obostrzenia i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy jesteśmy stęsknieni wyjazdów. Nie bardzo się da gdzieś dalej. No a może by tak kamperem, bo przecież radzić sobie jakoś trzeba. Ale kamperem, w zimie, w góry, na narty, na sanki. No pytanie za absurdalne uznają właściciele kamperów, którzy w ostatnich tygodniach licznie stawili się w dolnośląskich ośrodkach sportów zimowych. Do Zieleńca, Czarnej Góry, Jakuszyc czy Lądka Zdroju zjeżdżało co weekend wiele takich domów na kołach. To odpowiedź na lockout, właśnie te zamknięte hotele, brak innych możliwości korzystania z uroków gór. Maciej Sas. Bartłomiej Ryś, wielbiciel kamperów, dziennikarz magazynu Polski Karawaning, mówi, że starsze letnie pojazdy można odpowiednio doposażyć niewielkim kosztem, a nowe są już zwykle dopasowane do zimowych warunków. W nowym kamperze dopłata za jakiś tam pakiet, powiedzmy, przygotowujący do zimy, to jest wydatek rzędu 1500 euro, więc w skali całego kampera, za którego musimy zapłacić 400 tysięcy złotych, to te 1500 euro jest to niewiele. Głogowianin Jacek Kauda się rok temu przeszedł na emeryturę. Od razu kupił wymarzony kamper i w ciągu 7 miesięcy z żoną zwiedził 10 krajów. Mówi, że zima nie przeszkadza w podróżach. Ostatni weekend państwo Audasiowie spędzili na Polanie Jakuszyckiej. Uwielbiamy po prostu spędzać wolny czas jeżdżąc na rowerze, nawet zimą, a w szczególności ukochaliśmy narty biegowe i nam się to sprawdzało. Byliśmy od czwartku do niedzieli włącznie, gdzie mrozy na zewnątrz były minus 16, 18 w nocy, a my mieliśmy 22, 23 i też żeśmy już kontrolowali, bo było nam po prostu za gorąco. Na mapie polskich kamperowców pojawiają się coraz to nowe miejsca oferujące odpowiedni parking. Jednym z nich jest Sudety Kamp Dzikowiec koło Boguszowa Gorców. Marika Sikora z firmy, do której należy ośrodek, przyznaje, że od razu pojawiły się kampery. W tamtym tygodniu pojawiło się 6 kamperów, ale tak jak mówię, my dopiero zaczęliśmy działalność właśnie w tamtym tygodniu, czyli w sobotę i w niedzielę. I już te 6 kamperów się u nas pojawiło i spędzili ten weekend pod Dzikowcem. Ale generalnie do pełni szczęścia brakuje odpowiedniej infrastruktury turystycznej, a więc parkingów wyposażonych w przyłącza prądu, wody i oferujących zaplecze higieniczne. Niestety ta infrastruktura w Polsce w ogóle kuleje w kontekście całorocznego kamperu. Natomiast w kontekście zimy, jeżeli stricte mówimy o zimowym wypoczynku w kamperze, to niestety no jest dramat. To trzeba nazywać rzeczy po imieniu, bo jest naprawdę z tym źle. Jestem w Lądku Zdroju i to jest chyba jedna z nielicznych stacji narciarskich, która tą choćby podstawową infrastrukturę dla kamperów udostępnia. A tak? No, jest ciężko. Mimo tego Bartłomiej Ryś podkreśla, że wbrew przewidywaniom wielu, turystyka kamperowa nie jest tylko chwilową modą. Bardzo dużo osób mówiło, że jak się pandemia skończy albo zaczną się luzować obostrzenia, to na pewno będzie wysyp ogłoszeń, sprzedam kampera, oddam leasing. Takich rzeczy w ogóle nie ma na rynku. Bardzo ciężko dzisiaj w ogóle znaleźć jakiegokolwiek kampera czy przyczepę kempingową, bo po prostu ich nie ma. Brzmi naprawdę przekonująco. Zostaje mi tylko odpowiedzieć na jedno techniczne pytanie. Skąd wziąć 300 czy 400 tysięcy złotych na porządny, zimowy, nowy kamper? Pytanie postawił Maciej Sas. No, trzeba sobie jakoś radzić, a że Polak potrafi, to też wszyscy wiemy. I tu przy okazji kamyczek do ogródka, dosłownie ich przenośni. Właścicieli kempingów.